skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 2 czerwca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. To były okrutne dni niewinnych osób, mówi o areszcie na Białorusi jedna z uwolnionych działaczek polskiej mniejszości. Szczepienia w szkołach, taka akcja jest już prowadzona w Świnoujściu. Nieoznakowane radiowozy i wzmożone kontrole. Policjanci patrolują drogi w związku z długim weekendem. Działaczki mniejszości polskiej na Białorusi podziękowały polskim władzom za zaangażowanie, dzięki któremu możliwe było ich uwolnienie z więzienia. Anna Paniszewa, założycielka Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych w Brześciu, opowiada, że czas jej uwięzienia w białoruskim areszcie to były okrutne dni. Wraz z dwiema innymi polskimi działaczkami, Ireną Biernacką i Marią Tiszkowską, zostały aresztowane w związku z oskarżeniami dotyczącymi ich udziału w upamiętnianiu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Anna Paniszewa dziękowała dziś polskim dyplomatom oraz prezydentowi Andrzejowi Dudzie o starania o uwolnienie. Dzięki jego zaangażowaniu, dzięki zaangażowaniu służb konsularno-dyplomatycznych, trójka liderek polskiej mniejszości, jesteśmy tutaj. Sprawa naszego wyzwolenia jest naprawdę bardzo trudna. Chcę podkreślić, że w naszej sprawie toczy się karna sprawa na Białorusi. My jeszcze nie możemy zbyt dużo opowiadać o tym wszystkim, co nas spotkało. To były okrutne dni niewinnych osób, których przeprowadzono pod wymyślnym zarzutem do więzienia. W areszcie nadal są Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego przez miejscowe władze, oraz Andrzej Poczobut, polski działacz i dziennikarz. Uczniowie ze Świnoujścia są szczepieni przeciwko COVID-19 w szkołach. Akcję jako pierwszy w regionie zorganizował miejski szpital. Wygląda to tak, że zespół szczepienny przyjeżdża do placówek. Preparaty podawane są chętnym uczniom w gabinecie pielęgniarki, mówi Dorota Konkolewska, prezes szpitala w Świnoujściu. Zależało nam też na tym, dlatego że w szpitalu ten punkt szczepień nie jest za duży, to po pierwsze. Po drugie, nie chcielibyśmy młodych ludzi narażać na kontakt z osobami, mimo wszystko, które mogą być chore, bo przecież mamy też punkt wymazowy blisko. Jednak ten kontakt mógłby być. W związku z czym doszliśmy do wniosku, że dla młodzieży to będzie wygodniejsze, nie będą musieli się przemieszczać. Szpital już przygotowuje się do szczepień kolejnej grupy wiekowej. Od 7 czerwca będą mogły to robić dzieci w wieku od 12-15 lat, dodaje Dorota Konkolewska. Dzisiaj już z samego rana rozmawiałam z panią naczelnik Wydziału Zdrowia w Urzędzie Miasta w Świnoujściu. Powiadomiłam również pana prezydenta, który wyraził akces aprobujący co do tego, żebyśmy tak zadziałali. Chodzi o to, żeby tę młodzież również zaszczepić, ponieważ to będzie na pewno dużo większa grupa ze względu na szkoły podstawowe. Dzieci, by zaszczepić się w szkole, muszą mieć zgodę od rodziców. W Polsce pierwszą dawkę szczepionki przyjęło do tej pory prawie 14 milionów osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 7 milionów 300 tysięcy. Francja zaszczepiła przeciwko COVID-19 połowę dorosłych. W sumie ponad 25 milionów osób przyjęło co najmniej jedną dawkę szczepionki. Francuskie władze poinformowały, że z wyjątkiem dwóch regionów sytuacja epidemiczna w kraju się polepsza. Rzecznik rządu Gabriel Attal oświadczył, że Francja przekroczy dziś próg 50% osób dorosłych, które otrzymały pierwszy zastrzyk. Osiągnięcie takiego wyniku w ciągu 5 miesięcy jest bezprecedensowym wyczynem. To ważne zwycięstwo nad pandemią koronawirusa, powiedział rzecznik rządu. Francuskie władze podały, że epidemia koronawirusa cofa się w całym kraju, z wyjątkiem 6 departamentów na południowym zachodzie kraju, w regionach Nowa Akwitania i Oksytania. Zanotowaliśmy tam duży wzrost poziomu transmisji wirusa. Ta dynamika rozwoju stanowi sygnał alarmowy. Każdy z nas musi zachować najwyższą czujność, wezwał rzecznik francuskiego rządu. W niektórych departamentach wskaźnik zapadalności wzrósł o 80% w ciągu tygodnia. Francja planuje jednak dalsze znoszenie restrykcji sanitarnych. 9 czerwca nastąpi kolejny etap luzowania obostrzeń. Tego dnia skrócona zostanie godzina policyjna i wznowione zostaną imprezy masowe. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zbigniew S. został przetransportowany do Polski i pozostanie w areszcie śledczym do dyspozycji sądu i prokuratury. Jego ekstradycja wiąże się z decyzją holenderskiego sądu, który w ubiegłym tygodniu zgodził się na wydanie go Polsce. Jest podejrzany o poważne przestępstwa gospodarcze i kryminalne, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński. Są to poważne przestępstwa gospodarcze, gdzie wartość wyłudzonego mienia sięga rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Jeśli chodzi o sprawy kryminalne, to między innymi grożenie pozbawieniem życia, czy też inne tego typu przestępstwa. Wcześniej Zbigniew S. bezskutecznie próbował uzyskać azyl w Norwegii, dopiero potem wyjechał do Holandii. Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce będzie strzec bezpieczeństwa na polskich drogach w czasie długiego weekendu. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole. Na drogach pojawią się nieoznakowane radiowozy. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej mówi, że sprawdzany będzie m.in. stan techniczny samochodu, ale nie tylko. Będą zwracać uwagę i egzekwować od kierujących pojazdami przestrzegania przede wszystkim ograniczeń prędkości oraz właściwego zachowania wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. Oczywiście realizowane będą badania stanu trzeźwości. Ma to na celu wyeliminowanie kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Wczoraj weszły w życie przepisy, które zakazują m.in. tzw. jazdy na zderzaku. Komisarz Opas powiedział, że policjanci będą także na to zwracać uwagę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Kamil Majchrzak na drugiej rundzie zakończył wielkoszlemowy turniej French Open. Polski tenisista przegrał z Norwegiem Kasperem Rudem 3-6, 2-6, 4-6. Mecz trwał godzinę i 55 minut, mówi komentator tenisa w Eurosporcie Lech Sidor. Trochę uratował honor Kamil w tym trzecim secie, ale na dzień dzisiejszy to jednak Rud jest o klasę wyżej w takiej hierarchii wyjadaczy, jeżeli chodzi o korty ziemne. Na Ruda w dzisiejszej dyspozycji, w tej formie, w której jest Norweg, a od paru miesięcy gra naprawdę nieźle, to było dzisiaj o wiele za mało. Za to bez żadnych problemów do drugiej rundy debla awansowała Iga Świątek. Polka i Amerykanka Bethany Matek-Sands w ekspresowym tempie pokonały reprezentantki gospodarzy Ubeny Drugert i Selenę Janicijewicz 6-0-6-1. W drugiej rundzie debla jest także Magda Linette i amerykańska tenisistka Bernarda Pera. Panie sprawiły niespodziankę swoim awansem, bo na otwarcie wyeliminowały rozstawione z piątką Chilijkę, Aleksę Guaraci i Desiree Krawczyk z USA 6-3, 6-7, 6-3. Nie powiodło się Alicji Rosolskiej i Coco Wendłe. Odpadły w pierwszej rundzie. Polka i Amerykanka przegrały z Rumunką Andreą Mitu i Julią Putincewą z Kazachstanu 6-3, 3-6, 2-6. Wiemy już, kto z polskich żeglarzy w klasie 49er pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. Są to Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński. Rekomendacje dla polskiej załogi jednogłośnie zatwierdził dziś zespół decyzyjny Polskiego Związku Żeglarskiego. To dla nas bardzo dobra informacja, mówi Łukasz Przybytek. Cieszymy się z otrzymanej nominacji na Igrzyska Olimpijskie. Jest to wynik naszej determinacji i ciężkiej pracy, a także współpracy z wieloma osobami. Przyłożyliśmy wiele uwagi, by wypracować najlepszą formę fizyczną oraz mentalną na start w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. W sumie na Igrzyska w Tokio polscy żeglarze wystartują w 6 z 10 konkurencji. Na koniec jeszcze piłka nożna i informacja z Rosji. Piłkarz reprezentacji Polski Sebastian Szymański, który od 2019 roku występuje w Dynamie Moskwa, podpisał nowy kontrakt z tym klubem. Umowa, jak poinformował jego pracodawca, ma obowiązywać przez 5 lat. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Nocą zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem od 6 stopni w Małopolsce i na Górnym Śląsku do 12 na Pomorzu Zachodnim. Jutro trochę chmur na wschodzie kraju, na Suwalszczyźnie i Podlasiu wystąpią słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 21 w centrum, do 24 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl.

Satisfaction koncertowo swingował na perkusji Charlie Watts. Dzisiejszy jubilat, który na świat przyszedł 2 czerwca 1941 roku w Londynie, do The Rolling Stones dołączył w 1963 roku. A nie dalej jak wczoraj, urodziny w Dzień Dziecka celebrował inny długoletni muzyk Stonesów, gitarzysta Ronnie Wood. Ale to dopiero 74, także dużo młodszy, można powiedzieć, młodzieniec. No i też z krótszym nieco stażem w grupie The Rolling Stones. On teraz zaśpiewa o tym, co naprawdę lubi. Like It, Ronnie Wood. Promise me once, promise me again. You said you'd come back, baby, but you never said when. You said you'd come back, baby, don't drive that truck again. Lick on my soul, I kiss your funky emotion. Come get some flavor and taste me. Oh, baby, don't waste me. Pierwszego czerwca 1947 roku urodził się Ronald David Wood. Od 1975 roku jest oficjalnym członkiem The Rolling Stones, tym piątym Stonesem. Dokładnie miało to miejsce 19 grudnia, jego dołączenie do Stonesów, a wcześniej miał niewątpliwą przyjemność grać w zespole The Faces, a także The Jeff Beck Group, zespole założonym przez jego znakomitego kolegę po gitarze, czyli Jeffa Becka. No i słychać było w utworze Like It przed chwilą, że Ronnie Wood nade wszystko lubi korzennego rock'n'rolla charakterystycznego, chociażby dla Chucka Berry'ego. No i właśnie jemu teraz odwdzięczy się za inspirację utworem Tribute to Chuck Berry. Ponownie Ronnie Wood. I taki nagły koniec i kolejny koncertowy utwór za nami. Ciekawostka. W maju 2016 roku Ronnie Wood w wieku 68 lat został ojcem bliźniaczek Gracie Jane i Alice Rose. Ron z poprzednich związków ma czworo dzieci. No naprawdę, ci Stonesi to jakiś inny gatunek człowieków. Wykonani są chyba z jakiegoś jeszcze niewynalezionego albo nie zdefiniowanego tworzywa, nigdy nie wymiękają. No i bardzo dobrze. Popieram tego rodzaju energię w wieku 70 lat. No, w przypadku Ronniego Wooda to jest dokładnie 74. Tyle wczoraj skończył. No to teraz zaprosimy do grona męskiego pewną wybitną wokalistkę Imelda May i ona z Noelem Gallagherem i właśnie wczorajszym jubilatem, czyli Ronnie Woodem, zaśpiewa utwór Just One Kiss. Let's fool around. Just one kiss. side to side. You had to run away, you headed to the door. I counted to one. Warto jeszcze dodać, że oprócz gry na gitarze w The Rolling Stones i oprócz nagrywania płyt solowych, Ronnie Wood maluje obrazy, no i do tego słynie z niezwykle pogodnego usposobienia, dzięki czemu ma zapewnione chyba dożywotnie miejsce w zespole, tym najsłynniejszym rock'n'rollowym zespole świata, między innymi dlatego, że po prostu robi dobrą atmosferę, oprócz tego, że robi gitarową robotę. Teraz dużo smutniejsza rocznica, mianowicie dziś mija kolejna rocznica śmierci Bo Diddley'a, który zmarł 2 czerwca 2008 roku. Jemu hołd za chwilę złoży niemiecki zespół Psychobilly The Raymen utworem Go Bo Diddley. This is the story of Bo Diddley. Oh, well, the Bo Diddley had a car. All the Bentley had a women. Bo Diddley was there. Well, drunk the women went to the well. Well, go, Bo Diddley. Go, go, go, go, Bo Diddley. We'll be right back. 100% Niemcy, zespół The Rayman, ale brzmiący tak, jakby urodzili się w stanie Mississippi, zupełnie jak Bo Diddley, zwolennicy tej takiej najprostszej, hałaśliwej odmiany rock and rolla, który skrzyżował się z punk rockiem i w ten sposób powstała wybuchowa mieszanka pod szyldem Psychobilly. Aż mi normalnie zaschło w gardle, to jeszcze jeden utwór, The Rayman. Garażowo, ale jakże przebojowo. Real Wild Child. No, ten utwór mogą Państwo kojarzyć z wykonania przede wszystkim Iggy'ego Popa, chociaż on również skowerował ten kawałek, który tak naprawdę jako pierwszy wylansował Jerry Ivan Ellison. No to zostawiamy Niemcy w spokoju, wracamy do naszych dzisiejszych jubilatów i wczorajszych, czyli do zespołu The Rolling Stones, ale to nie będzie ich wykonanie, tylko ich repertuar, do którego dobierze się kobieta, Cat Power, I Can't Get No Satisfaction. No i to będzie taka wersja, w której melodię będzie ciężko rozpoznać, tę oryginalną. Thank you. And I'm signing that, and I'm trying to make some more. Baby, baby, baby, come back. Can't you see? I'm on a losing streak. John Marshall, a.k.a. Cat Power i I Can't Get No Satisfaction, jeśli Państwo, mam nadzieję, rozpoznali. Wczoraj, mówiąc o urodzinach Alana Wildera, sięgnąłem po utwór Strange Love z okresu, kiedy Alan jeszcze był członkiem składu Depeche Mode. Dziś, żeby tak podążyć tropem coverów wykonywanych przez panie, zaśpiewa, a w zasadzie niech po prostu będzie to nazwa zespołu, którą teraz wypowiem, czyli Bad for Lashes. I właśnie ten już wypowiedziany przeze mnie tytuł Strange Love. To me. przez chwilę zawahałem się przed chwilą, czy określić mianem zespołu Bad for Lashes, bo wszyscy i tak wiedzą, że Bad for Lashes to po prostu Natasha Khan. I to trochę sytuacja podobna jak w przypadku Cat Power, gdzie Chan Marshall i Cat Power to jedno i to samo. A teraz jeszcze jeden damski eteryczny wokal, ale z Polski. To będzie druga fala, która skaweruje, ach, to słowo pada po raz kolejny, skaweruje, wykona swoją reinterpretację utworu zespołu Boom Wakacje w Rzymie, po który już kiedyś sięgałem, ale jako że robi się coraz cieplej, przed nami długi weekend, a więc taka trochę namiastka wakacji, więc trochę będzie o lecie, a gdzieś tam w tle te Boom Wakacje w Rzymie, gorące lato. Gorący czas, gorące lato, fale i ja. A ta gitara zupełnie jakby zaczerpnięta od zespołu Kruang Bin. Druga fala. Uważnie słuchają tego, co się dzieje na świecie, a szczególnie w Teksasie, bo stamtąd pochodzi trio Kluang Bin. A w długi weekend nie jest wykluczone, że państwo znajdą się na Warmii i Mazurach. I wtedy z pewnością poczują państwo mazurski wiatr, o którym za chwilę zaśpiewa dwóch dżentelmenów z zespołu Harlem. No i to jest premiera. Jeszcze chyba nigdy w Trójce nie prezentowany utwór, który w 2021 roku został nagrany w studiu. No i teraz posłuchamy, mam nadzieję, go razem. Mazurski wiatr. Wiatr. Orzeł przeleciał niczym dobry znak. Jest wolny, a wolność przecież w każdym z nas. Jeziora i własny roztańczony brzask. Tu miejsce moje, spełnienie moje, tu mój świat. Mazurski wiatr rozwiewa twoje włosy. Że w sobie wolność noszę. Mazurski wiatr jak pocałunek nieba. Warmiński świt. Człowiek to serce, dusza, myśli i nasze marzenia. Wraca się i zmienia świat. Wolność to myśli czyste, zapach traw. Mazurski wiatr rozwiewa twoje włosy. Tu czuję, że w sobie wolność noszę. Mazurski gen, mojego serca bicie. Warmiński świt. Warmiński świt. Mazurski wiatr, tu pocałunek, tu tatuaże nieba. Mazurski wiatr, w mazurskich tańczy drzewa. Czerwone dachy i lawendowe pola. Warmiński świt. Mazurski wiatr rozwiewa twoje. Czuję, że w sobie wolność noszę. Mazurski gen, mojego serca bicie. Warmiński świt. Bardzo państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę w tonacji Trójki. Ten program realizowała Grażyna Oczkowska. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I życzę udanego, niezwykle długiego weekendu. Było przed chwilą premierowo, a teraz będzie stąsowo, nowofalowo. Pożegnam się z państwem utworem, który już dzisiaj był, Satisfaction, ale w wykonaniu zespołu Divo. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.